tak żywe przeżywanie emocji, jakie płyną z dobrej literatury. Kampania finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 grudnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 14 350 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce. Zmarło 709 osób. 22 osoby próbowały przekroczyć granicę z Białorusi do Polski w ciągu ostatniej doby. Najwyższe kary będą wymierzane kierowcom, którzy ponownie złamią przepisy i odmówią przyjęcia mandatu, mówi minister infrastruktury. 14 350 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To jest około 15% mniej niż tydzień temu, powiedział w Radiu Z minister zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 709 osób. Cały czas widzimy, że mniej więcej 75% zgonów, czyli ponad 500 osób, to są osoby niezaszczepione, zaznaczył Adam Niedzielski. Obowiązek szczepień byłby przeciwskuteczny, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Gość salonu politycznego Trójki uważa, że rząd powinien być bardziej aktywny w zachęcaniu do szczepień, zwłaszcza tych, którzy na przykład nie korzystają z internetu czy telefonów komórkowych. Szczególnie w Polsce Wschodniej, gdzie te wskaźniki są najniższe, powinna pójść ogromna kampania, autobusy ze szczepieniami, dotarcie do wszystkich, wykorzystanie siły Kościoła, szczególnie mocnego w tamtym obszarze. Zdaniem Tomasza Siemoniaka w Polsce brakuje jasno określonych przywilejów dla osób zaszczepionych. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. 22 osoby próbowały przekroczyć granicę z Białorusi do Polski w ciągu ostatniej doby, poinformowała Straż Graniczna. W pobliżu miejscowości Czeremcha służby białoruskie niszczyły ogrodzenie i oślepiały laserami polskie patrole. W pobliżu miejscowości Mielnik 10 cudzoziemców próbowało przekroczyć granicę używając kładki. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Wyższe mandaty mają zmniejszyć liczbę wypadków i zwalczać piratów drogowych, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk podkreślił, że najwyższe kary będą wymierzone kierowcom, którzy ponownie złamią jakiś przepis i odmówią przyjęcia mandatu. Przykładowo przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę to jest około 800 zł mandatu, jeżeli kierowca odmówi zapłacenia tego mandatu, a na przykład dokona tego ciężkiego wykroczenia drogowego powtórnie w krótkim czasie, to sąd może zastanowić się nad wymierzeniem grzywny do 30 tysięcy złotych, ale to jest decyzja sądu, a nie pana czy pani policjantki na drodze. Nowy taryfikator mandatów ma obowiązywać od 1 stycznia. Maksymalna wysokość grzywny zostanie podwyższona z 5 do 30 tysięcy złotych. Za kierowanie pojazdem bez uprawnień będzie groziła kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1000 do 30 tysięcy. Podobna kara będzie za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu. Prokurator generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Rejonowego w Biłgoraju. Sąd ten we wrześniu 2010 roku wydał wyrok w sprawie spadkowej, mimo że tę samą sprawę rozpatrzył już 11 lat wcześniej. Po śmierci spadkodawcy w 1998 roku w postępowaniu spadkowym przed Sądem Rejonowym w Biłgoraju potwierdzono testament. Na jego mocy całość spadku przyznano synowi zmarłego. Jednak 11 lat później żona zmarłego wniosła kolejne postępowanie spadkowe po tym samym zmarłym. Ten sam sąd zdecydował, że spadek przypadnie w równych częściach żonie i dwójce dzieci. Wnosząc skargę nadzwyczajną, prokurator generalny wskazał, że sąd nie może rozpatrywać kolejnych wniosków bez sprawdzenia, czy w danej sprawie nie zapadło już prawomocne orzeczenie. To m.in. złamanie kodeksu postępowania cywilnego, konstytucyjnego prawa dziedziczenia, napisano w uzasadnieniu skargi nadzwyczajnej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 5 milionów złotych zebrała Caritas Polska na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Chorwacji, które nawiedziło ten kraj rok temu. Organizacja prowadziła pomoc doraźną. Kupowano ciepłą odzież, śpiwory i namioty, mówi Maciej Dubicki. Następnie postanowiliśmy budować tymczasowe domostwa w postaci stawiania kontenerów do tymczasowego zamieszkania, ponieważ wiele domów wciąż nie nadaje się do zamieszkania, są niebezpieczne dla rodzin. Państwo chorwackie pomaga, ale to wszystko trwa. Jesteśmy też po wizycie naszych pracowników tam w Chorwacji, spotkania z Caritas Chorwacji.

Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Alicja Mucha, a realizuje Maciej Załęcki. Oczywiście jak zwykle zaczniemy, proszę Państwa, od dobrego śniadania, bo dobre śniadanie to podstawa. Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. A trzymając się tematów posiłków, proszę Państwa, kultura jedzenia, jedzenie w kulturze przez żołądek do serca. Jedzenie przyciąga nas, przyciąga człowieka. Lubimy spędzać czas wokół małego co nieco i też wiąże się z tym pewien rytuał. Jedzenie, inaczej spędzamy czas i co innego jemy, kiedy nasz czas wiąże się na przykład ze stołem, z wspólnym przebywaniem na imieninach u cioci. Inaczej, kiedy idziemy na miasto, inaczej, kiedy spędzamy czas na obiedzie ze znajomymi. To wszystko generuje zupełnie inne zasady, układy, sposób jedzenia, a także rodzaj posiłków. A nasz gość w tej godzinie, Jerzy Majewski, warsawianista, zaprosił, proszę Państwa, do rozmowy stołecznych restauratorów, cukierników, którzy kontynuują warszawskie tradycje gastronomiczne, które sięgają dwudziestolecia międzywojennego. I oni też opowiedzieli mu, jakie były zwyczaje i jakie jeszcze starają się kontynuować. Więc myślę, że warto posłuchać i być może skorzystać. W tej godzinie oczywiście czeka nas jeszcze trójkowy felieton kulturalny Mateusza Matyszkowicza. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Sofas and fast food goes in your West Field nightmare. czas, drodzy Państwo, spotkać się przy wirtualnym stole, na którym pełno słów, pełno niedopowiedzeń, pełno przedziwnych sensów, czyli Bed & Breakfast, Piotr Firan i Raf Uzer. Tom Jones, Sex Bomb. Oh baby, oh baby, baby, spy on me, baby, use satellite. Wytrop mnie, kochanie, użyj satelity. Czyli prosi o to, prawda? GPS. Infrared to see me move through the night. Możesz też użyć podczerwieni, żeby zobaczyć, jak przemieszczam się nocą. Ain't gonna fire, shoot me right. Cel ognia, postrzel mnie, celnie. I'm gonna like the way you fight. Ja polubię sposób, w jaki ty walczysz o mnie. Walczysz o mnie właśnie. Mm-hmm. Now you found the secret code I use. Teraz odkryłaś tajny kod, którego ja używam. To wash away my lonely blues. Aby pozbyć się smutku, tej samotności. So I can't lie or deny. Dobrze, więc nie mogę zaprzeczać ani kłamać, bo... Bo you're the only one to make me fly. Bo jesteś jedyną, która sprawia, że wznoszę się ponad chmury, że latam. I tu refren. Baby, you can turn me on. Yes. Wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, o co chodzi. Tom Jones.

drodzy Państwo, warszawska gastronomia to jest zjawisko, któremu należy poświęcić trochę uwagi. Niedawno powstał film z cyklu Niematerialna Warszawa. Naszym gościem jest warszawianista pan Jerzy Majewski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zaprosił pan do rozmowy stołecznych restauratorów, cukierników, którzy kontynuują warszawskie tradycje gastronomiczne sięgające jeszcze dwudziestolecia międzywojennego. I cóż z tego wynikło, panie Jerzy? No to może powiedzmy na początku, że jestem członkiem takiego zespołu do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy, powołanego w 2020 roku przez prezydenta miasta. I przede wszystkim ten zespół zdefiniował, czym jest niematerialne dziedzictwo, a są to zwyczaje, wiedza, umiejętności, tradycje, które praktykujemy i przekazujemy z pokolenia na pokolenie. I do tych tradycji należy między innymi tradycja gastronomiczna. Na potrzeby zespołu zrealizowaliśmy film, który opowiada o tych niematerialnych tradycjach kulinarnych Warszawy. A moim zdaniem, ponieważ Warszawa była niszczona, wymieniła się ludność, to istnieją takie trzy cezury w XX wieku, w trakcie których te tradycje ulegają przerwaniu. Pierwsza cezura to jest mało dzisiaj pamiętana, to jest rok 1915, kiedy Rosjanie wychodzą z Warszawy i oni jakby pozostawiają swoje tradycje takie kulinarne, no klasycznie rosyjskie. Potem mamy lata międzywojenne, przychodzi wojna, ale to wojna niszczy Warszawę, ale to nie wojna dokonuje największych zniszczeń tutaj w tradycjach niematerialnych dotyczących gastronomii, tylko komuniści. W roku 1949 zaczyna się bitwa o handel i ona niszczy restauracje, kawiarnie, bary, które odrodziły się po roku 1945 bardzo szybko. I kolejna taka cezura to jest rok 89, kiedy już ci ludzie, którzy jeszcze jakoś tam przetrwali po 56 roku i ciągnęli swoje tradycje, oni z kolei już nie są w stanie przystosować się do nowych warunków, jakie przynosi nowy system, czyli 89 rok. Ale to już jest taka jakby cieńsza cezura. No i to, co mamy dzisiaj w Warszawie, to jest kilka takich bloków. Czyli mamy zakotwiczoną tradycję na przykład barów mlecznych, bo mało kto dzisiaj wie, że te bary mleczne swoimi korzeniami sięgają jeszcze początku XX wieku, czyli w momencie, kiedy ziemianin Dłużewski nad Świdra zakłada pierwszą mleczarnię nadświdrzańską, no to tworzy takiego pradziadka późniejszych barów mlecznych. Te bary mleczne odradzają się, znaczy normalnie funkcjonują w latach międzywojennych, a po II wojnie światowej odradzają się w formie tych upaństwowionych barów mlecznych. Ale one przetrwały i dzisiaj mamy kolejną jakby sieć barów mlecznych. Czyli są, a czy wiemy, co jadano wtedy w latach 20. w momentu powstania tych pierwszych barów mlecznych? Co tam jadano i kto tam jadał? No tak, tak. Oczywiście, że wiemy. To zawsze, bary mleczne zawsze podstawą były dania mleczne i mączne. Przed pierwszą wojną światową i w latach międzywojennych to były ulubione miejsca dla takiej niezbyt zamożnej inteligencji. No na przykład nauczycielki przychodziły tam na śniadania i zamawiały sobie czy to jakiś kefir, czy bułkę z masłem, no tego rodzaju, to były jajecznice, to były tego rodzaju dania. I w gruncie rzeczy te dania przetrwały do dzisiaj. One w czasach, jak ja jako student w latach 80. chodziłem do baru mlecznego, no to na przykład do baru szwajcarskiego na Nowym Świecie, to ja brałem sobie bułkę z masłem. Tego masła nie mogłem kupić w sklepie, bo był na kartce, a tu w barze mlecznym można było i można jeszcze było dostać plasterek sera do tego.

drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Jerzy Majewski, warsawianista, a rozmawiamy o niematerialnej tej części kulturowym dziedzictwie Warszawy, którym jest w tym momencie również gastronomia. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry jeszcze raz. Panie Jerzy, to przenieśmy się w te czasy jeszcze dwudziestolecia międzywojennego, kiedy przecież w stolicy naszej kumulowały się zwyczaje, ponieważ przecież migracja ludności była bardzo duża ze wszystkich regionów Polski, ze wszystkich byłych zaborów, a więc też te kulinarne zwyczaje mieszały się. I co można było znaleźć wtedy w restauracjach, w kawiarniach? Można było znaleźć wszystko, co wiązało się z tą kuchnią polską. To była rzeczywiście Warszawa ówczesna kulinarną stolicą Polski. I takie najwięcej tych różnego rodzaju lokali grupowało się pomiędzy takim kwadratem Alei Jerozolimskie, Nowy Świat, Marszałkowska, może Królewska z Jęzorem długim wypuszczonym na osi Wierzbowej aż po Bielańską i Nalewki. Ja mam takie swoje ulubione miejsca. Na pewno jakbym przeniósł się w tamtym czasie, to bym przespacerował się Marszałkowską tuż przy Dworcu Głównym i już w kamienicy pod numerem 100 najpierw natykam się na restaurację Żywca, ale zaraz obok jest bar pod Setką. Ten bar pod Setką działa do późnych godzin nocnych, jest frekwentowany przez ludzi ze wszystkich możliwych środowisk i podawany tam jest najlepszy w stolicy pikantny bigot, taki raz na widelec, oczywiście wszystko pod kieliszek głębszej, ale na przykład też bardzo popularne w tym czasie w Warszawie serdelki są warszawskie flaki, które były mistrzostwem świata. Wtedy ostro były one tutaj w barze pod Setką przyprawiane papryką z kabulem. Z kabulem, czyli takim orientalnym sosem na bazie pomidorów. Do tego cynaderki. Były też tam na przykład maczanki, to takie bardzo warszawskie, również gorące bułeczki z mięsnym nadzieniem, które polewane były zawiesistym sosem grzybowym. A podawane były też na przykład na przekąskę duszone prawdziwki, podsmażane w takiej otoczce z puszystego ciasta piwnego. Ale obok, jakbyśmy parę kroków dosłownie przeszli, to natykamy się w kamienicy numer 102, hotel Wiedeński, na restaurację pod Bachusem. I tam restauracja pod Bachusem ma swoją pewną specyfikę. Jest w zasadzie tak zwanym handelkiem, czyli czymś, co jeszcze przetrwało od czasów rosyjskich, czyli jest to jednocześnie sklep, ale za tym sklepem są salki. Jedni wiedzą, że one są, inni nie wiedzą i te salki pełnią funkcje restauracyjne. No i tam podają subiekci. Nie ma specjalnych kelnerów, tylko są subiekci. Ja zresztą natrafiłem Te handelki w jakiś sposób wróciły po prostu w XXI wieku do Warszawy, bo gdzieś mamy, a przynajmniej na pewno przed tym trudnym okresem pandemicznym, były takie miejsca, gdzie można było potraktować jako restauracyjki i jako sklepy. No tak, ale to jednak jest coś innego. Ja na taki handelek trafiłem tylko raz w życiu w Bolonii. Coś bardzo przypominającego handelek. Ale wracając jeszcze do tego Bachusa, to był ten handelek słynął przede wszystkim z najlepszej w Warszawie dziczyzny. No, na przykład podawano szynkę z dzika, czy tam sarni udziec. No i oczywiście, jak zwykle, flaki. To flaki były we wszystkich liczących się i szanujących restauracjach. Były tam jeszcze, przepraszam, kołduny litewskie. A przygotowywał je kucharz, który przybył z Wilna. No i w zasadzie jakbyśmy szli Marszałkowską, to byśmy trafiali na całą masę tego rodzaju różnych lokali, ale Marszałkowska to jest przy dworcu kolejowym miejsce, gdzie jedzono szybko. W związku z tym tam jest dużo też barów, takich jak na przykład Bar Quick, który znajdował się tuż tuż obok. Czyli wcale nie Amerykanie wymyślili szybkie jedzenie. A co z tych tradycji kulinarnych przetrwało do dzisiaj? Co możemy znaleźć? W jakich potrawach? Jakie potrawy? No to... To na przykład, jeżeli chodzi o takie jedzenie restauracyjne, to na pewno są to właśnie flaki warszawskie. Flaki warszawskie, które dzisiaj są też, no na przykład możemy sobie pójść na ulicę Brzeską i tam są one odtwarzane na podstawie starych receptur. Flakami była bieda, dlatego że po wojnie słynął z nich bar Flis, aż po lata 60., ale w momencie, kiedy już zupełnie zaczęło brakować surowców, no to ciężko było zrobić takie porządne flaki, takie jakie były przed wojną. One były coraz gorsze i gorsze. I już lata 70. to jeszcze coś, a w latach 80. już w zasadzie one zanikły. I trzeba było odtwarzać te flaki, przy czym jak się okazuje dzisiaj, że ciężko jest też wracać na przykład do takich receptur, które zapisywane były jeszcze na początku XX wieku, czy nawet w latach międzywojennych, bo współczesne gusta się różnią. Czyli ta tradycja, która jest, jest odtwarzana, jakby nawiązuje się do tej dawnych zwyczajów, dawnej wiedzy, dawnych umiejętności, ale za każdym razem to musi być jakby stwarzanie czegoś na nowo, dlatego że ludzie, którzy dziś żyją, inaczej się odżywiają, inne rzeczy, na przykład... Wiadomo, tworzą tradycję, nową tradycję dla przyszłych pokoleń poniekąd. Nowa tradycja to źle brzmi, ale tworzą coś nowego. Ale trochę tak jest. Na bazie tradycji, nowa tradycja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Jerzy Majewski, warszawianista. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? Raise the dead. Trójka. Program trzeci. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure. So far away, the goosebumps start to raise. The minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore, everyone the other beats hard is for. Inside this place is warm, outside it starts to pour. Drodzy Państwo, w Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Każdy z nas doświadcza upływu czasu. Doświadczamy tego na naszym ciele, ale wiemy także, że czas płynie w naszym życiu. Czas jest czymś doświadczanym, ale też o czas pytamy. Wielcy filozofowie, wielcy fizycy zadawali sobie pytanie, czymże jest czas. Święty Augustyn mówił, że dopóki się go nie zapyta, to wie, czym jest czas. Zapytany już nie wie. Einstein za to powiedział, czas jest tym, co nie pozwala, by wszystko działo się jednocześnie. To, co charakteryzuje człowieka, to zdolność stawiania pytań fundamentalnych. Jednym z nich jest pytanie o czas, ale są także pytania o materię, o to, czym jest przestrzeń i wreszcie, czy wszystko w tym świecie zostało zdeterminowane, czy też historia stoi wciąż otworem. I wreszcie, kto za tym wszystkim stoi? Czy można pomyśleć o stwórcy tego wszystkiego? To pytanie zadawali sobie filozofowie niemal od początku istnienia miłości, mądrości, jak Grecy nazywali filozofię. Dzisiaj stawiają nie tylko filozofowie, bo jest to także domena chociażby fizyków. I książka, którą dzisiaj chcę polecić, jest znakomitym tego przykładem. Frank Wilczek, noblista z dziedziny fizyki z roku 2004. Podstawy 10 klucz do rzeczywistości. Wielki fizyk zadaje fundamentalne pytania. To niejako powrót do początków samej filozofii, która przecież stawiała sobie pytanie o archę, o to, co stanowi zasadę rzeczywistości. Jak na to pytanie odpowiada Frank Wilczek, o tym należy przekonać się już z samej książki. Podstawy 10 kluczy do rzeczywistości. Trójkowy felieton kulturalny. Zapraszamy